Wybiła czwarta. Trójkowy budzik. I zaczynamy nowy tydzień. Dzień dobry. Po drugiej stronie szyby przy stole realizatorskim Maciej Załęcki. Tu przy mikrofonie trójkowym Ola Budka. Mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy do godziny szóstej. Na Nadzy na mróz i happy sad. I mam nadzieję, że ten mróz wywołam, bo dziś kolejna tura ferii. Uczniowie z Kujawsko-Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego i Lubuskiego, z tych województw dziś uczniowie rozpoczynają ferie. No a wracają do szkoły ci, którzy już wypoczęli. Dużo śniegu na stokach życzę Państwu i bezpiecznych dojazdów na ferie. Rozpoczynamy wspaniały tydzień, wspaniały muzyczny tydzień, bo płytą tygodnia w Trójce będzie Echo, płyta Julii Marcel, a piosenką dnia dziś jest ten utwór. My skis, oh, of course they know. Pierwszy singiel z nadchodzącej płyty Morrisseya, płyty, która ukaże się 20 marca, Bobby, Don't You Think They Know, to nasza piosenka dnia, która powróci jeszcze dziś w trójce, a płyta tygodnia i pełny jej tytuł to School Echo, Julia Marcel, o tak, po polsku. A już prawie 12 minut po godzinie 4 zaczynamy poniedziałek, 27 dzień stycznia. Słońce wzejdzie o 7:24, a zajdzie o 16:13. Dzień będzie trwał więc 8 godzin i 49 minut. Imieniny obchodzą dziś Angelika, Aniela, Ilona, Jan, Jerzy, Julian i Przybysław. Wszystkiego dobrego. No to skoro była Julia Marcel, to będzie Jan Meyer. Kwadrans po godzinie 4:00. Jak zwykle zapraszam Państwa do kontaktu ze mną, ten bardzo, bardzo potrzebny o tej porze. budzik@polskieradio.pl i SMS 71335. Ja tak cały czas jednym okiem przy mikrofonie, jednym okiem spoglądam na naszego realizatora, a drugim cały czas śledzę, co się dzieje w internecie, bo za oceanem trwa ceremonia wręczenia nagród Grammy, muzycznych nagród najważniejszych w całym roku. Najlepszy album w kategorii rock powędrował i ta nagroda podwędrowała do zespołu Cage the Elephant. We're on a night run. Boy, you better hold your tongue. Talking like

Brodka i Granda na ten i jeszcze kilka innych utworów można głosować w plebiscycie Polskiego Radia zorganizowanym z okazji jego 95-lecia. Zatem zapraszam pod adres 95.polskieradio.pl i tam można oddać głos na swoją ulubioną piosenkę, między innymi właśnie na Grandę Brodki. Top Loader. Minęła już pierwsza połowa naszej pierwszej godziny trójkowego budzika i to czas na pogodę. Dziś nad ranem miejscami mgły, na południu marznące, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od minus 2 stopni na południu do 3 stopni nad morzem, w obszarach podgórskich od minus 5 do minus 2. Lokalnie w kotlinach górskich możliwy spadek temperatury do minus 9. Możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem bądź mrzawki, w ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przyjaśnienia. ktoś pogasił wszystkie światła. Świat się ugiął o zamieci i pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. To kwiat jabłoni. I jeszcze uzupełnienie pogody. Pan Dawid pisze, jadę starą dwójką z Poznania do Berlina. Niby nie zimno, ale mży i miejscami trochę mgły. Także ostrożnie, oczywiście ostrożnie przekazuję tę wiadomość dalej słuchaczom. Słucha nas także pan Paweł w Moskwie. Tam 2 stopnie powyżej zera i dużo śniegu. Pan Paweł pisze, jak bardzo nienawidzę poniedziałków, tak jak kot Garfield. Byłoby lepiej, gdyby były 2 piątki, ale na co byśmy wtedy narzekali? Budzikowe kalendarium. A co w historii? 264 lata temu urodził się Wolfgang Amadeusz Mozart, austriacki kompozytor, jeden z klasyków wiedeńskich i największych twórców w dziejach muzyki. Występował od 6 roku życia, pozostawił po sobie 40 symfonii, 50 koncertów, kilkanaście mszy i 20 oper. Żył 35 lat. 119 lat temu zmarł Giuseppe Verdi, włoski kompozytor narodowy, twórca oper m.in. Rigoletto czy Traviata. Większość z jego 30 400 oper utrzymuje się nadal w repertuarze teatrów operowych na świecie. A w 1926 roku szkocki naukowiec John Logie Baird zaprezentował w Londynie swój nowy wynalazek, nazwany telewizorem. Dokładnie 2 lata później miała miejsce pierwsza transmisja telewizyjna z Londynu do Nowego Jorku. Była to transmisja czarno-biała z płynnością na poziomie 12,5 klatki na sekundę. Przypominała zatem bardziej pokaz slajdów niż współczesną telewizję. Dziewiętnaście i pół minuty pozostało do godziny 5:00. Szklana pogoda to jedna z moich ulubionych piosenek z dzieciństwa, chociaż kompletnie nie rozumiałam, o co chodzi, dlaczego ta pogoda jest szklana, i okazuje się, że do dziś znam ten tekst na pamięć. Zapraszam do kontaktu ze mną, bardzo czekam na Państwa listy, budzik@polskieradio.pl oraz SMS-y 71335. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause just like coming home, well, my body's been a mess and I miss your tender. Grochów się budzi z przepicia. No już niezupełnie, to stały słuchacz pan Tomek z Grochowa właśnie, któremu brakuje jednak trochę reggae o poranku w poniedziałek. Za chwilę to reggae będzie, ale dobra wiadomość jest taka, że Iga Świątek rozgrywa decydujący set w czwartej rundzie Australian Open. Więcej na pewno o tym meczu jeszcze w ciągu dnia w Trójce. Make a hit. You know me ever ready. No long talking, just watch the way we're walking. Step aside and make the pass, cause I feel amazing. Smile on the face from me wake up in the morning. No time for bad mind, no time for problems. Somebody tell Babylon better who the one them. Hey, I feel amazing. Smile on the face from me wake up in the morning. No time for bad mind, no time for problems. Somebody tell Babylon better who the one. It like a lead. Me now go store for yellow worse. Me now go stop for red. Stop go gym to warm my work. Me wait now shed. Save the dirt and sweat them out like newlywed. Cause I feel amazing. Smile on the face from me wake up in the morning. No time for bad mind, no time for problems. Somebody tell Babylon better who no one am. Yeah, I feel amazing. Smile on the face from me wake up in the morning. No time for bad mind, no time for problems. Somebody tell Babylon better. Me, I go see that smile upon my face. Now and daily, turn off the TV. If you don't want to see me, find your favorite radio show. I tell you, I go fear me, ya hear me. Now my glass filling up. All the worries and the trumpets could I never fill my cup. Me know this and no luck, cause every time I stuck a blessing me buck up. Me see a hand I reach for pull me up. Well, I feel amazing. Smile on my face from me wake up in the morning. No time for bad mind, no time for problems. Somebody tell Babylon better who the feels from me wake up in the morning. No time for bad mind, no time for problems. Somebody tell Babylon better who the one. No wood back, no more me ever hollow. All my time to shine, the sun of it gonna come out. I am full of me now, no, no. I feel amazing, smile on my face from me wake up in the morning. No time for bad mind, no time for problems. Somebody call Babylon, better who the want him. I feel amazing, smile on my face from me wake up in the morning. No time for bad mind, no time for problems. Somebody tell Babylon, better who the want them. I feel amazing, smile on my face from me wake up in the morning. No time for bad mind, no time for problems. Somebody call Babylon, better who the want them. I feel amazing, smile on my face from me wake up in the morning. No time for bad mind, no time for problems. Somebody call Babylon, no better who the want them. Ya fi fit fi make a hit. Nico ever ready? Ah, oh, sweet. Wczoraj wieczorem dotarła do nas straszna wiadomość o katastrofie helikoptera byłego koszykarza Kobe'ego Bryanta. Na pokładzie było 9 osób, w tym córka sportowca. Kobe Bryant był legendą ligi NBA oraz no, jednym z najlepszych koszykarzy w historii tej dyscypliny. 5 razy zdobywał mistrzostwo ligi NBA z Los Angeles Lakers. Wywalczył też 2 złote medale Igrzysk Olimpijskich. Miał 41 lat. Blue jeans, white shirt. Walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You're so punk rock, I grew up on hip hop. You fit me better. Can you see? 7 minut pozostało do końca pierwszej godziny naszego spotkania w Trójce i stało się Bad Guy Billie Eilish piosenką roku. To najnowsze wieści z ceremonii rozdania nagród Grammy. To jeszcze krótka lista ogłoszeń przed pełną godziną. Po pierwsze, playlista z dzisiejszego programu pojawi się jak zwykle od razu po zakończeniu audycji na stronie Trójki, polskieradio.pl/trójka i tam proszę kliknąć w zakładkę playlista. Po drugie, nadal czekam na Państwa maile budzik@polskieradio.pl i SMS-y 71335. A tym utworem mam nadzieję, że Państwa zaskoczę. Straight to my wishing well, and you're the one I'll always cherish. reason for my joy and my pain. First thing I see each morning, last thing I see at night. And you know, if I could have all that, that's all I'd wish for in my life. Why did she have to go? What do I say to find her? This girl is the only one, I just cannot deny her. She's making love to my mind and I can't.